Каля 8 гадзіны раніцы пачалі з'язджацца іншыя школы. То той, то другі настаўнік з кучкаю сваіх выхаванцаў узыходзіў на ганак і шумам уводзіў іх у школьную залу. Тут ён даваў розныя інструкцыі і заканчваў іх звычайна так: «Толькі не трэба труса задаваць. Глядзі смело, кажы адважна, рэж за пляча, храбрасць гарады бярэ». Паддаўшы такім чынам духу, настаўнік заходзіў да Трахіма Петровіча, захоўваючы яшчэ на сваім твары тую смеласць і рашучасць, якімі ён толькі што начыняў сваіх вучняў. Іншыя настаўнікі, наадварот, доўга заставаліся ў школе пры вучнях, тлумачылі ім, дзе ў якіх выпадках трэба паставіць той ці іншы знак прыпынку, і вялі нават папярэдні экзамен. Пакінутыя адны, вучні памаленьку пачыналі разварушвацца, знаёміцца паміж сабою, часта пры дапамозе кулакоў, штурханоў, высмейвання адных другімі і давання мянушак. Звычайна на экзамены збіралася 5-6 школ. Тут ужо можна было лягчэй паназіраць настаўнікаў розных тыпаў. Рознасць іх выяўлялася і з чыста надворнага выгляду. Тут можна было спаткаць прылізанага зуха са спрытам і нахіленнем да жаночага роду. Былі выяўна зняважлівыя да розных умоўнасцей, грамадскай прыстойнасці, мелі доўгія валасы і, адным словам, насілі на сабе ўсе адзнакі нігілізму як пратэст супраць свайго бяспраўя і нязначнасці становішча ў грамадстве. Былі такія, што ўсё асмейвалі, на ўсё пазіралі звысоку і, прачытаўшы Дрэпера або Бокля, лічылі сябе ў высокай меры свядомымі і начытанымі, і ўжо на валаснога пісара глядзелі так, як вучоны на якога-небудзь мікроба. Людзі ж пажылыя, жанатыя, цікавіліся болей гаспадаркаю і кавалкам хлеба, чым школамі і навукамі. Гэта былі ўжо людзі пакорлівыя, які лічылі сваім абавязкам лішні раз пакланіцца начальству. Само начальства, інспектар Хрысціцкі, прыехаў гадзіну таму назад, але ў школу яшчэ не прыйшоў. Ён спыніўся ў мясцовага папа акадэміка Пражорыча, бо і сам інспектар таксама быў акадэмік. Настаўніка ён начаваў толькі тады, калі не было дзе прыпыніцца. Настаўнікі сядзелі ў кабінеце Трахіма Петровіча і аб сім тым гаманілі, пераважна аб экзаменах і аб інспектару. Адны знаходзілі яго чалавекам, з якім яшчэ жыць можна, другія ж, наадварот, даводзілі, што ён прыдзіра, з кожнага глупства робіць цэлую справу і наогул страшэнны бюракрат. У залежнасці ад таго, якое ў каго было дачыненне да інспектара, і выяўляліся гэтыя погляды. Была адна рыска агульная для ўсіх настаўнікаў. Гэта асаблівая бледнасць і зямлістасць колеру твараў, якую можна заўважыць толькі ў тых, хто змушан жыць у падвалах і астрогах. І яшчэ што іх рабіла падобнымі адных да другіх, гэта тая семінарская закваска, якая так трудна вытыхаецца з настаўніка выхаванца семінары. Ідзе! Хто з настаўнікаў заўважыў праз акно інспектара. Все крыху здрыгануліся, паправілі манішкі, гальштукі, а Лабановіч нават ускінуў плечы, каб падняць свой лапсярдак, як паспелі назваць гэтае важнае адзенне для афіцыйных выступленняў. Сапраўды, да гэтай адзежыны больш падыходзіла слова «лапсярдак», чым «сурдут», бо ён быў пашыты на чалавека шырынёю з аршын у плячах і на паўтары, а той цэлых дзве галавы вышэйшага ад Лабановіча. Апрача таго, на сурдуце былі сякія такія плямы, паходжанне якіх можна было б вытлумачыць неасцярожна ўпаўшымі капкамі верашчакі. Тым не меней, нават і такі лапсярдак са спушчаным далёка ўніз станам усё ж такі больш стасаваўся з важнасцю моманту, чым які-небудзь замухрысты пільчак вясковага настаўніка. Сярод настаўнікаў прайшоў нейкі рух, тут ужо многа чаго зналежала ўзяць пад увагу, не паказаць свайго страху перад інспектарам, не паздароўкацца так, каб іншым кінулася ў вочы, што ён дагаджае начальству, а дагадзіць хоць трошачкі трэба было, і разам з гэтым таксама не ўраніць і сваю годнасць. Інспектар увайшоў як цар, важны, строгі і з такім выглядам, як бы ён трымаў у руках лейцы, каб не разбеглася спудзіўшыся зямля, на якой мы жывём. На твары ў яго быў незвычайны клопат, думка яго была так моцна занята нейкай важнай справаю, што ён нават не меў часу паглядзець на таго, каму даваў руку. Не паспеўшы яшчэ прысесці, ён зараз жа звярнуўся да Трахіма Пятровіча з чыста дзелавымі пытаннямі. Ці ёсць прылады пісьма? Ці ўсё падгатавана ў школе? Ці павешаны на сцяне карты? Адразу стала ціха і важна, бо ні ў кога не хапала смеласці парушыць работу мыслі начальства. «Усе з'ехаліся?» – спытаў інспектор. «Ну, пойдзем!» Начальство паднялося і накіравалася ў дзверы, за ім ішоў Грынько, а там ужо рухаліся як папала. Лабановіч у сваім лапсердаку ішоў апошнім, маючы на ўвазе, каб яго вопратка не так ужо кідалася ў вочы. Працэсія была вельмі важная. Наплечнікі і бліскучыя гузікі інспектара зусім асляплялі палешукоў, боязна пазіраўшых вытарашчанымі вочкамі. Іх парассаджвалі, далі паперу, яны павінны былі напісаць першае слово «экзаменацыонная». Дзеці мардаваліся, мыляліся, некаторыя плакалі, пішучы гэтае слово, потым само начальство пачало дыктаваць, не давяраючы настаўнікам. Кажаноўскі настаўнік Філюк стаў водаль а сваіх вучняў, як бы вельмі спакойны за іх навуку і веды. Але там, дзе вучні павінны былі паставіць коску, ён браў сябе за кончык вуха, пазіраў кудысь у прасторы, як бы заняты нейкаю думкаю, пакручваў вуха. Калі трэба было паставіць дзве кропкі, Філюк праціраў вочы, як бы ў іх набілася пылу. Кропка і коска чухалася вока і кончык носа. А калі ўжо трэба было паставіць клічнік, то, падняўшы ўгару палец, Філюк чухаў ім брыво. Тут быў прыдуман цэлы рад умоўных знакаў, і не адзін раз былі паверачныя дыктоўкі, каб усвоіць гэтую хітрую сігналізацыю. Канчалася дыктоўка, давалася другая работа – пераказ. За пераказам ішла пісьмовая задача, і ўсе гэтыя работы вяліся пад назіраннем самога начальства. Прамучыўшы дзяцей гадзіны дзве, іх пусцілі на пераменку, пакуль папраўляліся вучнёўскія работы. Тады пачаўся вусны экзамен. На вусны экзамен прыйшоў поп Пражорыч. Это быў незвычайна пануры чорнабароды бацька. У вочы ён рэдка каму пазіраў, не смяяўся, а калі здароўкаўся і падаваў руку настаўнікам, асабліва ў такім лапсердаку, як у Лабановіча, то ў гэту хвіліну шчыра шкадаваў, што ў яго ёсць рукі. На першае месца сеў інспектар, ён і быў старшынёю камісіі, на другое – Пражорыч. Трэці член камісіі быў той настаўнік, чые вучні экзаменаваліся. Вучні ж адчувалі сябе мала чым лепей за тых цялят, якіх загналі на разніцу. Вучнёўскія шыткі даюцца інспектару, і ён па спіску выклікае вучню. Вучень трасучыся падыходзіць да стала. «Што трэба напісаць у слове «телега» пасля «л»?» – пытае вучня інспектар. трэба напісаць «ядь», адказвае вучню. А чаму ты напісаў «е»? Спужаўся, адказвае вучня. Ну, чытай тут, інспектор дае вучню кнігу, а сам грозна насунуўшы бровы, зварачаецца да настаўніка. Чаму вы падчыркнулі «не смотря»? Якая ж тут памылка? Малады настаўнік пазірае на падчыркнутую памылку, на яго твары адбіваецца рашучасць і смеласць. Несмотря, господин инспектор, трэба пісаць злучна. Вы самі слаба знаеце граматыку, адказвае громко інспектор. Выбачайце, господин инспектор, несмотря пішацца злучна. Стаіць настаўнік на сваім. Па гроту несмотря пішацца разам. Які неважны інспектор, якое невялікае яго начальніцтва, але пры слове «грот» ён перастае спрачацца, хоць лёгка здавацца і не хоча. «Трахім Петровіч», – зварачаецца ён да Грынько, – «прынясіце сюды грота». Трахім Петровіч кажа: «Так, господин інспектор, несмотря пішацца злучна, але ідзе і выносіць шафы грота». У тыя часы грот сядзеў незвычайна крэпка на сваім троне. І калі ты казаў свайму супярэчніку, што па гроту пішацца так, то ўжо ніякія довады чалавечага розуму не маглі зрушыць цябе з пазіцыі. Калі сказаў грот, то аман, тут канец, і далей ісці няма куды. Чарга прыходзіць да вучню Філюка, інспектор разглядае дыктоўкі. «Вашы напісалі добра, але па сінтаксісу яны значна крапчэйшыя, чым па этымалогіі», зазначае інспектор. «Не наладжана сігналізацыя па этымалогіі», робіць ціхенька ўвагу Грынько на вуха Лабановічу. Філюк, як ні ў чым не бывала, адказвае інспектору: «Я наогул на граматыку зварачаю ўвагу». «Это і відаць», хваліць яго інспектор. Вучнёўскія пакуты канчаюцца, іх пускаюць, а інспектор робіць увагі то таму, то другому настаўніку, вельмі важна кланяцца ім, і з папом Пражорычам ідзе абедаць. Настаўнікі застаюцца на некаторы час, абедаюць з выпіўкаю, віншуюць адзін другога са сканчэннем вучэбнага года і распаўзаюцца па сваіх трушчобах. «А вы, калега, можа, паначуеце?» – сказаў Грынько Лабановіч. «Не, калега, я і так адну лішнюю ноч правёў у дарозе, трэба ехаць». Лабановіч даўно ўжо маркоціўся па цельшыне і вельмі быў рад, калі скончыліся экзамены. Ён яшчэ цэлую гадзіну чакаў на станцыі, пакуль прыйшоў поезд. Позна ўночы ён выехаў дадому.